اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انجینئر اویس دورانی جی قرآنی لیکچر کے سلسلے میں آج ہم جو ہے یہ جو متقی ہونے کا یہ غلط رائج معنی ہیں اس کے، اس کو قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے کہ قرآن کی لغت جو ہے وہ اس کو کیسے بیان کر رہی ہے. جی سورہ بقرہ کی آیت ہے نا جی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ٹھیک ہے، تو یہ دوسری آیت ہے اس کی، ہدل المتقین. ٹھیک ہے، اب یہ ہدایت متقین کے لیے. اب اس کتاب کی دو صفات بیان، پہلے تو الکتاب قانون کو کہتے ہیں جی، یعنی ایک خاص ضابطہ ہے قانون. ٹھیک ہے، یعنی جب منتشر اوراق کی شیرازہ بندی ہو تو اس وقت اسے کتاب کہا جاتا ہے، شیرازہ بندی شرط ہے. ٹھیک ہے جی، صوف تو منتشر اوراق کو بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن کتاب اس وقت کہا جائے گا جب منتشر اوراق کی شیرازہ بندی کی جائے. ٹھیک ہے، قرآن نے اپنے انٹروڈکشن کے بعد سب سے پہلے تعارف جو ہے الکتاب کہہ کر کرایا ہے، یعنی ضابطۂ قانون. اس وقت ایک شیرازہ بند کتابی شکل کے اندر جو آ جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ہمارے یہاں تو وہ تمام افسانے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں قرآن کی حقانیت کو ڈاؤٹ فل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، آپ کو سارے اس لٹریچر میں ملے گا، تو اس کو پڑھنے کی تو ضرورت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن جو ہے کتابی شکل میں اس ترتیب میں تھا ہی نہیں جس میں آج وہ ہمارے پاس ہے. یہ جو ہے تو سراسر غلط ہے، اور یہ ہماری ریسرچ نہیں، ہمارے جو ہزاروں مسلم اسکالرس ہیں صرف وہ نہیں بلکہ یہ اورینٹلسٹ وہ بھی وہ جو ہے تو اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں، قرآن وہی ہے اور ترتیب بھی وہی ہے اور اس میں ایک لفظ تک کی کوئی تبدیلی نہیں. اور قرآن کی داخلی شہادت جو ہے اس پر شاید کہ اسی صورت میں کتاب کی شکل میں تھا جس میں آج یہ ہمارے ہاں موجود ہے، اس کی ترتیب یہی تھی، یہ جو الحمد سے الناس تک، اور اس کا انداز یہی تھا، یہ کتاب کی شکل میں تھا، شیرازہ بند تھا، اور چونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا اس لیے اسی شکل میں آج تک ہمارے پاس چلا آ رہا ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں، نہ اضافہ ہوا، نہ رد و بدل، نہ ہو سکتا ہے نہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو اعراب کا کہتے ہیں، حرکات کا کہتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے اس وقت جب وہی آتی تھی تو اس کو جو ہے تو کتابت ہو جاتی تھی، صحابہ کرام مل کے کرتے تھے. ٹھیک ہے جی، ان کو بڑے احترام سے قرآن نے سیلوٹیشن پیش کیا ان لوگوں کو جو وہی کے جو کاتب تھے. ٹھیک ہے نا، لیکن جب یہ قرآن تو جانا تھا غیر عرب کے پاس بھی، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی سرکردگی میں، اپنی سپرویژن میں یہ عرب القرآن، یہ اعراب جو ہیں قرآن کے لگا کر اور نکات اور یہ حرکات ساری کمپلیٹ کر کے اور امت کے حوالے کیا تھا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب اگر یہ اورینٹلسٹ جو ہیں غیر مسلم کے ہاں تاریخی شہادات سے وہ اس چیز کو ثابت کر رہے ہیں کہ قرآن اس شکل میں ہمارے پاس ہے، جس شکل میں اسے اللہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا اور انہوں نے امت کو دیا، ذالک الکتاب، یہ ہے وہ الکتاب. پہلی خصوصیت اس کی کیا ہے جی، یہ ذرا میں تھوڑا سا بتا دوں پھر اپنے اصلی ٹاپک پہ آؤں گا. لا ریب فی، ٹھیک ہے، ایک تو ریب کی بات ہے نا جی، ریب بھی موجود ہے، شک لفظ عربی زبان میں ہے لیکن قرآن نے خود شک لفظ بھی استعمال کیے کئی جگہ پہ. یعنی شک کے صفت کے طور پہ، ایڈجیکٹو کے طور پہ، شک من ہو مریب، یہ 34:54 آیت ہے. یعنی گویر ریب شک سے کچھ مختلف چیز ہے، اگرچہ اس کے اندر شک کے وہ لائٹلی اس کے معنی آ جاتے ہیں، لیکن ریب جو ہے کوئی بڑی ہوئی چیز ہے. ٹھیک ہے جی، ایک تو یہ معنی ہوں گے نا کہ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جسے آپ مشکوک کہہ سکیں، یہ ریئلٹیز ہیں، صداقت ہیں، یقینی شے ہے. ٹھیک ہے، دوسری چیز ہے کہ ریب ریب کے معنی نفسیاتی الجھن کے، اضطراب کے، بے چینی کے، ٹھیک ہے؟ یہ بہت زبردست چیز قرآن کہہ گیا، شک سے انسان میں ایک اضطرابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اندھیرے میں جا کر جب ہم کچھ محسوس کریں، خواہ وہاں رسی پڑی ہوئی ہو اور کہہ دی جائے کہ یہاں سانپ تھا، دیکھیے اس ایک عجیب قسم کی جو ہے تو سائیکولوجیکل الجھن پیدا ہو جائے گی۔ جب تک وہ شک کی کیفیت رہے، وہ اضطراب اور الجھاؤ جو ہے اور بے چینی جو ہے باقی رہتی ہے، لیکن جب روشنی آ جائے تو معلوم ہو جائے کہ وہ کیا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ رسی اور اگر سانپ بھی ہو تو پہلی کیفیت جو آپ کے ہاں یہ تذبذب کی ہوتی ہے چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب دوسری چیز کیا سامنے، اگر سانپ ہی کیوں نہ ہو، ہو سکتا ہے ایسے آپ کو ڈر لگے تو اس سے بچنے کی کوئی تدبیر کرے، ٹھیک ہے؟ اس کتاب کے ماننے والے کسی نفسیاتی تذبذب کا شکار نہیں ہوتے۔ جب کوئی قیاس یا زن کی جو ہے علم کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے تو انسان میں وہ جو ایک نفسیاتی الجھن ہوتی ہے وہ باقی نہیں رہتی، ٹھیک ہے؟ جب کوئی شک یقین میں تبدیل ہو جائے، یہاں قرآن کے متعلق دونوں چیزیں آ گئیں، ٹھیک ہے؟ اس میں نہ کوئی شک ہے، حق ہے، یقینی ہے، ریئلٹی ہے۔ دوسری کہ اس کتاب کے فالوورس کے اندر بھی کوئی نفسیاتی اضطراب یا بے چینی، تردد، تذبذب نہیں ہو سکتا، یہ خالص جو مشکوک شک تو یہ خالص انٹلیکچوئل چیز ہے، ذہن سے تعلق ہے اس کا، علمی طور پر وہ شے وہ جو غیر مشکوک ہے۔ دوسری ریب، اس کا تعلق علم نفسیات سے ہے، سائیکولوجیکلی جو ہے انسان کے مائنڈ کو اطمینان مل جاتا تاکہ وہ اضطراب اور بے چینی، قیاس اور ظن کی روح سے جو پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد وہ بھی باقی نہیں رہتی۔ ایک لفظ میں دیکھیں قرآن نے دونوں چیزیں کس طرح سے کور کر کے بتا دی، علمی اعتبار سے غیر مشکوک اور نفسیاتی اعتبار سے دل کو سکون اور اطمینان دینے والا، ایک لفظ ریب کے استعمال سے دو ہی گوشے بتا دی۔ دیکھ رہے کیا بتایا، انسانی دنیا یا تو ذہنی طور پر وہ کیا سارائیوں میں گرفتار ہوگا یا قلبی طور پر اضطراب اور بے چینی۔ ایک صحیفہ الکتاب، یہ ایک دونوں چیزوں کے لیے ایک علاج، ایک نسخہ شفا قرآن کی صورت میں دیا۔ پہلی صفت تو اس کے الاریب ہونا ہے، دوسری صفت ہدن للمتقین ہے، پرپز ہے اس کا کوئی، ہدن کا لفظ دیکھیں نا، اس قسم کی رہنمائی جو مر کر سامنے آ جائے واضح طور پر، کہیں ڈھکی چھپی نہیں ہے بلکہ آپ کو تلاش کرنا پڑے، بلکہ خود ابھر کر سامنے آ جاتی ہے، یہ ہے وہ چیز جو قرآن بتا رہا ہے، اللہ کی طرف سے رہنمائی جو متقیوں کے لیے ہے۔ اب یہ اعتراض اٹھتا ہے جی، ہاں یعنی اب الفاظ کے جو ہے تو معنی جو ہے ان کی گہرائیوں پہ نہیں جاتے، بس ذہن میں ایک اعتراض پیدا ہوا جی، ہمارے یہاں تو متقی کا آپ کو پتہ ہے کنسیپٹ کیا بنا ہوئے، جو بلند درجے پہ دینداری میں اعلیٰ مقام، نماز، روزہ، حج، یہ چیزیں کرے، ہر وقت گھسا رہے مسجد میں، ہاں یہ دیندار ہوتا ہے، تو اسے متقی کہتے ہیں۔ یعنی آپ مسلمانوں سے ممتاز ہیں، بلند درجے پہ ہیں، ان کو مقربین بار خداوندی بھی کہتے ہیں۔ اب اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جو پہلی متقی ہے، صحیح راستے پر چل رہا ہے، منزل پر پہنچا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے تو ضرورت نہیں ہے، ضرورت تو رہنمائی تو ان کے لیے ہے جو صحیح راستے پر نہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا قرآن کی اصطلاحات کا جو مروج یا مفہوم لیا جاتا ہے، اس کی روح سے خود ہی کس قدر اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، وہ پھر بے چینی اور شک پیدا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ کتاب یہ ہے جس کا پہلا دعویٰ العرب فی، یہ قرآن کا نقص نہیں ہے بلکہ الفاظ قرآن کو جو معنی ہم نے پہنائے یہ ان کا نقص ہے۔ متقین قرآن کی بڑی جامع اصطلاح ہے، اس لفظ کا مادہ جو ہے وقع، واو، کاف اور یا، یہ ارباب لغت نے بھی سمجھایا، عربوں کے ہاں سمجھدار لوگ بھی تھے کہ عربوں کا لباس اس کا مطلب یہ بڑا ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے، کوئی ایک راستہ چل رہا ہو وہاں خاردار جھاڑیاں ہوں، اس میں ادھر ادھر سب کانٹے دار جھاڑیاں اور ڈھیلا لباس، ٹھیک ہے؟ تو تو اس لیے تو اس راستے پہ ایسے چلیں بچتے ہوئے کہ کانٹا کپڑوں میں نہ الجھ جائے، کہیں ادھر سے بچتے ہیں کہیں دوسرے سے، وہ دامن کو نہ الجھا دے، اس طرح بچتے بچاتے ان کانٹوں سے صحیح طور پر نکل جانے، وہ اس کو متقی کہتے تھے، وہ جو راستے کی خطرناک گھاٹیوں سے بچ کر چلنا ہے. چلنے والے اب دو قسم کے ہو گئے، ٹھیک ہے. اب ایک شخص نے دریا عبور کرنا ہے، دریا میں چھلانگ لگائی، اسے کہتے ہیں یا نہ کودنا، گہرا پانی ہے، نیچے مگرمچھ ہے، ٹھیک ہے، وہ اسے احتیاط برتے گا، سبق حاصل کرے گا، خطرہ ہے یہاں. اور جو شخص ڈوب کر مرنے کے لیے دریا میں کود رہا ہو، اسے کہا جائے کہ یا نہ کودنا، پانی گہرا ہے، تو وہ تو کودے گا وہیں، جو خود ڈوب کر مرنے والا ہو، جو فیصلہ کر چکا ہو کہ میں نے خودکشی کرنی. اسے یہ کہنا کہ یہ پڑیا نکھا سنکھیا، اس کے لیے کسی صحیح رہنمائی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. رہنمائی کا سوال یا ہدایت کا سوال یا غلط اور صحیح میں امتیاز کا سوال اس کے لیے ہوگا جو غلط سے بچنا چاہے، جو خطرات سے محفوظ رہنا چاہے، جو زندہ رہنا چاہے، جو ہلاکت کی چیز کے قریب نہ چاہے، جو راستے کی خطرناک گھاٹیوں سے بچ کر چلنا چاہے، محفوظ طریق پر چلنا چاہے، وہ متقی کہلائے گا. یہ انداز سفر ہوگا کہ راستے میں کسی خاردار جھاڑی سے میرا دامن نہ الجھ جائے، کسی گڑے میں نہ گر جاؤں، کوئی ایسا راستہ اختیار نہ کوئی جس میں ادھر ادھر کمین گاؤں کے اندر ڈاکو ہوں، درندے ہوں، سانپ ہوں، اگر ہوں تو میں ان سے کیسے بچوں. کہا جو راہ رہا ہو اس انداز سے سفر اختیار کرنے کے لیے نکلے گا، اس کے لیے صحیح رہنمائی دے گا، یہ بتائے گا کہ جس راستے پر چلو اس پہ نہ چلنا، یہ خطرناک ہے، یہ محفوظ راستہ ہے جو قرآن بتا رہا ہے، جو زندگی کے محفوظ راستے پر چلنا چاہیے، یہ اس کے لیے رہنمائی ہے. دیکھ رہے ہیں جی. اب پہلی چیز جو اس نے کہی وہ یہ کہ یہ رہنمائی، ہدایت، ڈائریکشنز کس کو دیتا ہے؟ ان کے لیے جو زندگی کی خطرناک گھاٹیوں سے بچ کر چلنا چاہتے ہیں، محفوظ رکھنے کے معنوں میں، بچ کر چلنے کے معنوں میں. تو عربوں کے ہاں یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا، عرب اس گھوڑے کو جو پختہ سڑک پہ جس کے اوپر پتھر کی کنکریاں پڑی ہوں اور اس طرح سے پاؤں رکھے کہ کنکری چبھ نہ جائے، یہ استعمال کرتے تھے. وہ زین جو اس کی پیٹھ کے اوپر اس طرح سے فٹ آ جائے کہ اس سے اس کی پوش زخمی نہ ہو، یہ لفظ استعمال کرتے تھے. حتیٰکہ یہ جو پریزرویٹو ہوتا ہے جس کے اندر کوئی چیز رکھی جاتی ہے اور وہ محفوظ ہو جاتی ہے، یہ پریزرویٹو الوقایا، جس سے وہ شے تباہ ہونے سے بچ جائے، خراب ہونے سے، ڈسنٹیگریٹ ہونے سے، یہ صحیح لفظ ہے، فساد اس میں ڈس آرڈر پیدا نہ ہو. پریزرویٹو کا جو لفظ ہے، یہ دیکھیے آپ کتنی بڑی چیز جو اپنے آپ کو یوں محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک ڈائریکشن ہے، یہ نسخہ استعمال کرو گے تو محفوظ ہو جاؤ گے. اور انسانی ذات کا مقصود ہی یہ کہ وہ ڈسنٹیگریشن سے بچ جائے، خراب نہ ہو، ضائع نہ ہو، وہ زائل نہ ہو، اس میں ثبات آ جائے، استقام آ جائے، اتنا استحکام کہ موت کا جھٹکا بھی اسے فنا نہ کر سکے. قرآن اس قسم کا پریزرویٹو کا نسخہ ہے کہ اگر انسانی ذات کو اس کے اندر رکھ دیا جائے تو پھر کوئی شے کسی طرح سے اس کو نقصان نہیں پہنچا. یہ ہے دلیل متقین. دیکھ رہے ہیں انتخاب، قرآن کا انتخاب، پھر زبان کا انتخاب. ایک لفظ لایا ہے اسے کھولتے جائیے تو اس کی تعلیق کو تمام مقاصد جتنے بھی ہیں جی سامنے نکھر کر آ جاتے ہیں. پرہیزگاری کا لفظ متقی کے مفہوم کو واضح نہیں کرتا، ٹھیک ہے. ہمارا جو متقی کا ترجمہ ہے تو وہ تو نگیٹو ہے یار، اس سے بھی پرہیز، اس سے بھی پرہیز، کوئی پازیٹو ورچو نہیں ہے. ہاں خالی پرہیز سے تو زندگی نہیں بچتی، پرہیز تو نقصان دہ چیزوں سے محفوظ رہنے کا نام ہے، اس کے بعد تو زندگی تعمیری چیزوں سے بنتی ہے، مثبت چیزوں سے بنتی ہے، اس میں کچھ ایسا پازیٹو بھی ہونا چاہیے. ہمارے جی سب سے بڑی انتہائی صفت ہے وہ یہی ہے، بڑا متقی پرہیزگار، دونوں ہی لفظ اکٹھے کہہ دیتے ہیں. اب سوچیے کہاں سے آئی یہ ہماری یہ ٹرانسلیشن، یہ جو اپنی بنائی ہوئی قرآن کے بالکل خلاف. یہ ایک بہت بڑی کنسپریسی ہے جی، بار بار ہم ذکر کرتے ہیں اس کا جی، زندگی کے متعلق اور اس دنیا کے متعلق. عام تصور یہی ہے کہ یہ مادہ جو ہے نفرت کے قابل ہے، دلدل ہے، انسانی روح آ کر پھنس گئی. یہ بنیاد ہے گریک فلاسفی کی، پھر وہ ہندوؤں کے ہاں آئے، مجوسیوں کے ہاں، شر اور خیر کی، اور وہیں سے پھر ہمارے ہاں یہ تصوف نے لیا. یہ دنیا اس دنیا کی ساری جاذبیت کشش سب علائش کثافت خباستیں، دور رہو ان سے، یہ ہے پرہیزگاری آپ کے یہاں. قرآن تو اس کے برعکس ہے، تو کہتے ہیں یہ دنیا، یہ کائنات، یہ مادہ، اس کی جاذبیت، یہ تو یار سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ میاں مین ہو، دلدل نہیں ہے، قابل نفس شے نہیں ہے، یہ تو تم نے مسخر کرنا ہے، فائدہ اٹھانا ہے اس سے، یہ تو تمہاری طبی زندگی کے لیے بڑی ضروری ہے، اور اس سطح حیات کے اوپر تمہاری ذات کی نشو نما کے لیے بھی ضروری ہے. مادی کائنات دیکھ رہے ہیں، ہمارے ہاں یہ تصوف جو آیا ہے، یہ بتکی کا مفہوم جو بتاتے ہیں، دنیا سے کنارہ کش، الگ ہو جاؤ، بوڑھا ہو کر زندگی کے آخری دنوں میں اپنی آرزو ہی یہ بتاتا ہے کہ عمر بھر اس دنیا کے دھندے میں جی کھپاتے رہے، اب آخری دن ہے، کچھ اللہ کا نام لے، آ کے بس ہمارے، یعنی دنیا کے دھندے تھے، ان میں سب چیز جتنی بھی تھی ساری جانی بھی تھی، اب چھوڑ کر کچھ ایسا کر لیا جائے جیسے عاقبت سمر جائے، اب دو الگ الگ شعبے بنا لیں، وہ ساری وہی چیز ہے جو مادی کی دلدل کا تصور، یہ غیر قرآنی آیا ہوا، اب خدا کے لیے ہیں، خدا کی طرف جانا ہے، مادے سے الگ ہٹ کر پرہیزگاری کے ساتھ ایک دوسری دنیا کے اندر چلے جانا. دیکھ رہے ہیں آپ جن الفاظ کو ہم عام طور پر استعمال کر جاتے ہیں، ان کی گہرائیوں کے اندر کتنے خطرات ہیں، صرف پرہیزگاری نہیں ہے، سارے قرآن میں لفظ تقویٰ اور متقین دیکھ رہے ہیں استعمال ہوا ہے. اب ذرا قرآن کی جو اپنی لغت ہے اس میں جا کے دیکھی کہ کیسے قرآن تقویٰ کہتا کسے ہے جی، دیکھ رہے ہیں آپ، انسان کی طبی زندگی ہے، طبی کائنات ہے، یہ فزیکل ورلڈ ہے یار، کنکریٹ محسوس اللہ نے بنائی ہے، اس کے متعلق قرآن ایٹیچیوڈ کیا بتاتا ہے، رویہ کیا بتاتا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ. یہ آیت ہے 10 سورہ ہے اور 5ویں آیا ہے جی، والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازلا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں سورج چاند گرایا سب کچھ، اس کے بعد کہا ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، ٹھیک ہے، یہ اللہ نے ان چیزوں کو باطل پیدا نہیں کیا، حق کنکریٹ محسوس فائدے کے لیے پیدا کیا. اگلی آیت ہے ان فی اختلاف لیل و نہار و ما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، دیکھ رہے ہیں، لآیات لقوم یتقون، یہ گردش لیل و نہار، جو کچھ بھی اللہ نے کائنات کی پستیوں بلندیوں میں، یہ سارا کچھ، یہ منزل مسوق تک پہنچنے کی علامات ہیں، لآیات سے یہ مراد ہے، لقومن اس قوم کے لیے، یتقون متقیوں کے لیے، متقی قوم یا تقوی شعار قوم کی پہلی شرط قرآن یہ بتا رہا ہے یار کہ وہ اس کارگاہ کائنات میں اس کے اندر اپنی طبی زندگی بسر کرنی ہے، ہر گوشے کے اوپر غور و فکر، اور اس کے بعد اس کی تسخیر کرے، ڈسکور کرے، اور بنی نو انسان کے لیے تسخیر فطرت کرے. دیکھ رہے ہیں تقوی شعاری کا پہلا تقاضا تسخیر فطرت ہے. قرآن کہہ رہے ہیں نا آپ زندگی کی خطرناک گھاٹیوں سے صورت میں بچ سکتے ہیں یا فطرت کی قوتوں کو مسخر کریں. دیکھ رہے ہیں ابھی آپ نے دیکھ رہے ہیں حالت کیا ہوتی ہے، جو لوگوں نے نہیں کیا سائنس اور ٹیکنالوجی پیچھے رہ گئے، کیسے ویسٹرن ممالک ان کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، زندگی کی خطرناک گھاٹیوں سے کیسے بچیں گے جب آپ فطرت کی قوتوں کو مسخر کریں گے، طبی طور پر وہی قوم اپنے آپ کو دنیا میں محفوظ اور مامون تصور کر سکتی ہے جس سے فطرت کی قوتوں کو مسخر کیا. دیکھ رہے ہیں آپ نے ترجمہ کیا کر دیا، دنیا اور دنیا کی تمام جاذبیتوں سے پرہیز کرنے والا، الگ ہٹ جانے والا، ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے والا، جبکہ قرآن آپ کو دعوت دے رہا ہے، مسخر کرنے والا متقی ہے، یعنی شروع پہلی قدم میں ہی متقی کے معنی بتا دی کہ مسخر کرنے والی قومیں جو ہیں یہ متقی، لیکن یہ یورپ والی نہیں ہے، وہ تو آگے پھر الگ ایک سبجیکٹ بتائیں گے، کیونکہ وہ تو اس کو اپنے انہوں نے تو جہنم بنایا ہوا ہے جی، ٹھیک ہے جی، دنیا کو تصویر کائنات کے محاصل کا استعمال جو ہے وہ باہمی مفادات کی بنیاد پر ہوگا. دیکھیں جب کائنات میں معاملات کی دنیا آئے گی تو وہ ہم قرآن کی بتائی ہوئی جو مستقل اقدار کے مطابق معاملات کو طے کریں گے، یہ دوسری چیز ہے، اپنے اپنے مفاد کے پیچھے چلیں، اپنے اپنے جذبات کا اتباع کریں، تو یہ جو قوانین خداوندی کو چھوڑ کر اپنے جذبات کا، یہ قرآن شیطان کہتا ہے اس کو، جذبات کے اتباع کو. شیطان تو انسان کا اپنا ہی ہے نا، خارج میں تو کچھ نہیں ہے، انسان کی اپنی نفسیاتی کیفیت کا نام ہے. جذبات کا اتباع بری چیز نہیں ہے، اقدار خداوندی کو چھوڑ کر جذبات کا اتباع جو ہے وہ انسان کو غلط راستے پر لے جاتا ہے. یہ وہ چیز ہے، وہ قرآن کہتا ہے فطرت کی قوتوں کو مسخر، کائنات پہ غور و فکر، سارا کچھ کرنے کے بعد جب معاملات کی دنیا میں آئے تو وہاں مفاد کا ٹکراؤ ہوگا. جو ہی ہم نے مستقل قدر کو چھوڑا، اپنے کسی جذبے کے پیچھے چلے، تو قرآن کے الفاظ میں شیطان نے ہم کو چھو لیا. مومنین کے بارے میں کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اشارے قدرت، یہ ریئلٹی میں قرآن رہتا ہے، اس میں تو انسان بستے ہیں، فرشتے تو نہیں. لیکن قرآن کہہ رہا ہے آؤ تمہیں معاملات کی دنیا میں بتائیں کہ یہ جو متقی ہے، یہ جب فطرت کی قوتوں کو مسخر کرنے کے لیے اس کارگاہ کائنات میں پھر رہا ہے تو کیا، ان الذی نتقو اذا مسہم طائف من الشیطان. متقی دیکھیں چلتے پھرتے جو ہے، کہیں گھومتے گھامتے، ان الذی نتقو متقی بس شیطانی خیال سامنے آئے، طائف من الشیطان، دانستہ طور پر نہیں، وہ گئے ہی اس طرف اس پرپس سے نہیں، کہیں چل پھر رہا ہے غلط معاشرے کے اندر جہاں شر مستطیرہ ہے، چھتر بٹے قطر، شر کی چنگاریاں اڑ کر بیڈ روم میں لگ جاتی ہے، کہ طائف من الشیطان، یوں گھومتے گھامتے چلتے پھرتے فضا کے اندر کوئی خیال آیا. یہاں متقی اور غیر متقی کا فرق دیکھ رہے ہیں. تذکرو، فوراً قرآن کی قدر سامنے لے آئے، ٹھیک ہے، فیضا مبصرون. او ہو، پھر تھوڑی سی تاریکی آئی تھی، ذرا گھومتا ہو خیال، یہ دیکھیں کتنی خوبصورت کنسٹرکشن ہے، فائزا عموم سے رون، ارے وہ دیکھو جیسے ان کی آنکھیں کھل گئی ہوں، دیکھ رہے ہیں قرآن کا انداز، سورج کے سامنے سے بادل چھٹ گیا، وہ نورانیت فریز کے اندر آ گئی، یہ ہے متقی. دیکھ رہے ہیں کائنات کی قوتوں کو مسخر کرے، پھر پر غور و فکر کرے، انٹیلیکچوئل پروسیس ہے یہ جو ہر سائنٹسٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلی شرط ہے. پھر گھومتے گھامتے کہیں خیال آ گیا ذہن میں، فوراً اللہ کے قانون کو سامنے لیا، آنکھیں کھول گئی، صحیح راستے کے اوپر چل پڑا. ادھر للمتقین، دیکھیے صحیح راستہ ابھر کر کن کے سامنے آتا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، ادھر للمتقین، قرآن کی روح سے پہلی چیز کارگاہ کائنات میں غور و فکر کرنے کے سامنے صحیح راستہ ابھر کر نکل کر سامنے آ جاتا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، کائنات پہ غور و فکر کرنے والوں کی بھی گائیڈنس ہے، صرف اس میں بعض و نصیحت نہیں ہے، آخر ایتھیکل مورلٹیز کا ذکر صرف نہیں ہے، یہ صرف فطرت کے قوانین اور فطرت کے نظام کے متعلق غور و فکر والوں کے لیے بھی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، اصل میں یہ پرہیزگاری جو ہم انہیں بنائی ہوئی ہے تو ایک انفرادی چیز ہے یار، دین تو اجتماعی ہے، جتنا آپ پیچھے ہٹتے جائیں گے اتنا آپ کے اندر انڈیویجویلٹی بڑھتی جائے گی. ہاں، سب سے بڑے پرہیزگار دیکھے غاروں میں بیٹھ جائیں، نہ رہے بانس نہ بجے بانس، سر کا درد یہ تو نہیں کہ سر کو کاٹ دو، یہ اس کا مکمل علاج ہوتا ہے، پھر کبھی نہیں ہوتا، اس میں بگڑتا کچھ نہیں، صرف سر باقی نہیں رہتا. یہ ہمارے ہاں جو پرہیزگاری ہے، مادی دنیا کو چھوڑتے چلے جاؤ، دین تو اجتماعی ہے یار، اجتماعی نظام کے بغیر دین کا تو تصور ہی نہیں ہوتا جی. اب یہ مسجدوں میں متقی ڈھونڈ رہے ہیں، آؤ نا مسجدوں کی طرف جی، دیکھ رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں اب کہیں کوئی جلسہ ہو رہا ہو، مسلمان کو جو ہو رہے ہیں سارے اکٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے، جو ہی کسی وقت نماز کی اذان ہوئی تو یہ سارے متقی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے اور اپنے اپنے مسجد 50 مسجدوں میں چلے جائیں گے. بہت سارے فرقے بنا، ہر فرقے کی الگ الگ، یہ سارے متقی جن کو آپ کہتے ہیں یہ ٹکڑوں میں بٹ گئے، تفرقہ پیدا ہو گئی، ٹھیک ہے. اور قرآن کیا کہہ رہے جی، ولا تکونوا من المشرکین، ٹھیک ہے جی، ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم، یہ 30ویں سورہ ہے، 31-32 آیت ہے، کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، دیکھ رہے ہیں جی، یہ وہ قرآن بتا رہے ہیں. دیکھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں قرآن میں ذکر ہے کہ مدینہ میں ایک مسجد بنائی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مدینہ میں ٹھیک ہے، جہاں پہلی ایک مسجد تھی، اس مسجد کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ آئیں اور اس رسم میں افتتاح کریں. قرآن نے عین اسی موقع پر کہا کہ کوئی پہلی بات ہو رہی تھی، ایک اور مسجد بن رہی تھی، کہا ہدایت دی، ٹھیک ہے، کہ خیال کرنا یہ جو مسجد ہے وہ تفریقم بین المومنین، نمبر ٹیکس استاد، یہ جو جماعت مومنین میں فرقے کے لیے ہے یار، لا تکم فی ابدا یار، کبھی نہ کھڑے ہونا اس میں یار. جب مسجد ہو اسی سا علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فی، وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے طبقے پر ہو. دیکھ رہے ہیں ان کو یہ عکاس لے کے اس میں جاؤ، اس تفرقہ پیدا کرنی مسجد نہیں، ہر وہ مسجد جس میں تفریقاً بین المومنین کی کیفیت ہو شرک ہے یار. تقوی کے اوپر بنیاد اس مسجد کی ہو سکتی ہے جس میں تفریقاً بین المومنین نہ ہو. تو ہم ان مساجد کے اندر نمازی کو تلاش کر رہے ہیں، متقیوں کو جی. یہ تو یہاں سارے مومنین تفرقہ پیدا کرنے والے، ٹھیک ہے. اب بس دیکھا متقی کے لیے تین شرائط قرآن نے بتائی، بنیادی حقائق جو دی، کارگاہ فطرت میں غور و فکر کی، فطرت کی قوتوں کو مسخر کرنا تقوی کے لیے پہلی شرط ہے، پھر فطرت کی قوت کو اقدار خداوندی کے لیے، نو انسانی کی منفیت کے لیے صرف کرنا تقوی کی دوسری شرط ہے. اس مقصد کے لیے ایک تنظیم، ایک جماعت، ایک امت کی تشکیل جس میں فرقہ نہ ہو، یہ تقوی کی تیسری شرط ہے. ان میں سے اگر ایک شرط بھی کم و گم ہو گئی تو تقوی نہیں ہوگا جی. جب وہ متقی ہو نہیں سکتا تو اس کو قرآن سے کیا ہدایت ملے گی؟ اسے پڑھتے رہی، تلاوت کرتے رہی، یہ تو ہدل المتقین ہے، ہدایت تو متقین کے لیے جو شرط پہ پورے ہی نہ اترے، اس کو اس سے کیا رہنمائی ملے گی بھائی؟ سفر کی رہنمائی کی تو شرط یہ کہ اٹھیں، اس کے لیے تیار ہو کر نکلیں، گھر میں بیٹھے ہوئے تو سفر نہیں ہوتا جی. تو ہدل المتقین ہے جی. قرآن نے جگہ جگہ سیرو فی الارض کہا ہے جی. 6/11 جاؤ چلو پھر، ٹھیک ہے، اس پہ عمل پیرائی کرو، ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ اندر حجروں میں گھسے ہوئے ہیں، یا یہ مغرب والے دیکھ، یہ جو اگر نسل ہیں تو اس پر زمین کے ہنگامے بری ہے، مستی ہے، اندیش ہے، ہائے افلاکی، دیکھ رہے ہیں اب یہ دلیل متقین ہے یار. قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی طرف سے دیا ہوا ٹائم ٹیبل مکمل ہے، محفوظ بھی اور لا ریب بھی، ٹھیک ہے، اس کو کنسلٹ کر. اب جس طرح ایمان کا ترجمہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ایمان الذین یؤمنون، ٹھیک ہے، ہاں، یعنی چلنے سے پہلے وہ اطمینان کر لیتے ہیں کہ صحیح ٹائم ٹیبل جو ہے کنسلٹ کیا جا رہا ہے. تقوی کا لفظ تو پھر بھی کم آئے گا، ایمان کا لفظ تو آپ قرآن کے اندر دیکھیں، ہر سب پھیلا ہوا ہے 70-70 بنیادی، ہر راستہ چلنے والوں کو اگر عقل و شعور ہے ذہن میں، وہ آوارگی نہیں کرنا چاہتا، مسافر بننا چاہتا ہے. آوارگی سے مراد ویگا بانٹ بن گیا اور ڈائریکشن لیس، منزل پہ پہنچنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے پہلی چیز یقین ہے، ٹھیک ہے، پروسیس. کوئی ایکسپیریمنٹ، کوئی ریسرچ کر نہیں سکتے جب تک اس کے جو بیسک فنڈامنٹل لاز ہیں یا اساسی قوانین ہیں، جس راستے کی ان کے متعلق یقین ہو بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے. وہ زن و قیاس کے برعکس یقین ہمیشہ امن کا باعث ہوتا ہے، یاد رکھو یہ کنوکشن قرآن کہتا ہے، جس میں آپ کنوکس ہو جائے، اس کا فیت ترجمہ کرنا بھی غلط ہے، یہ یاد رکھیں یار. یہ چیز دلائل و براہین کے بغیر تو ایمان ایمان نہیں کہلا سکتا، ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ کنوکشن، یعنی جو لاجک علم و بصیرت کے اوپر، علم و بصیرت، ٹھیک ہے. مومن کی تو نشانی ہے قرآن نے بتائی ہے یار، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صمم و عمیانا، 25-73. اور تو اور جب ان کے سامنے تیرے رب کی آیات پیش کی جاتی ہیں تو وہ بھی ان پر اندھے بہرے گونگے بن کر نہیں جھکتے، وہ انہیں ایسے نہیں مانے، ان کے سامنے قرآن کے قوانین بھی ہیں، پھر بھی دیکھ رہے ہیں. قرآن مومن کی ڈیفینیشن کیا بتاتا ہے یار؟ ارباب عقل اور ارباب ایمان کی ایک ہی بات قرار دیتا ہے، فتق اللہ 65/10، دیکھو تقوی، فتق اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، یہ 65/10، کہہ رہے راستے کی خطرناک گھاٹیوں سے قانون خداوندی کی نگہداشت کر کے بچو، اولی الالباب صاحبان عقل و بصیرت الذین آمنوا، اگر وہ اولی الالباب نہیں ہے تو آمنوا میں آ ہی نہیں سکتے یار، یہ بنیادی چیز ہے، یاد رکھیں آپ، یہ آمنوا یومنوا، دیکھ رہے ہیں یہ ورب ہے، فعل ہے یار، یعنی یہ اس میں کچھ ایکشن کرنا پڑے گا، کچھ کرنا ہوگا تب یہ حاصل ہوگا، پیدائشی تو کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، جس نے بھی کچھ کر کے نہیں دیا وہ مومن نہیں ہو سکتا، غور کیا قرآن ورب کیوں لائے، یہ تو فعل ہے یار، اس میں کچھ کام کرنا ہوتا ہے، کام کر کے ایسا نتیجہ بنتا، بغیر کیے ہوئے تو ایمان کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، الذین آمن دلیل و برہان علم و بصیرت فکر و تدبر، اس کے بعد اندھے بہرے بن کر نہیں جھکنا، اس طرح سب کرنے کے بعد ان صداقتوں کے اوپر جو یقین ہوتا ہے یہ الذین آمنوا ان میں آئیں گے، یہ سگداتے ہیں ان کو حق مانتا ہے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ، دیکھیں 22-54، أُوتُوا الْعِلْمَ ارباب علم و بصیرت کی روح سے اس چیز کو جان لے، فرق ہے انا الحق کی حقیقت ہے تیرے نہ شما دینے والے، فَيُؤْمِنُوا بِهِ، تو پھر اس کے اوپر جو ہے تو ایمان لاتے ہیں، جب اس طرح ایمان لائے تو کیفیت کیا ہو جاتی ہے یہ دیکھیں، وَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، پھر وہ دل کے اندر جاتی ہے، بادشاہ کو شبو نکل گئے، 22/54، یوں مانی ہوئی چیز اس کے سامنے انسان کا دل خود بخود جھک جاتا ہے، یار یار یہ آیت یاد رکھے، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، پھر جھک جاتا ہے جب وہ شکو کو شبات ہٹ جاتے ہیں، تب انسان کا جو ہے ذہن جھکتا ہے اس طرح، اب یہ ہمارے جو جتنے بھی ہیں ٹھیک ہے، یہ ہمارا مروج ایمان ہے، کیا ہے دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، جو اس گھر میں مانا جاتا تھا اس قسم کا مان رہے ہیں، اتفاق سے مسلمانوں کے گھر میں ہو گئے، حنفیوں کے گھر میں حنفی، شیعوں کے گھر میں شین، اور اس طرح پھر فرقے ہیں بہت سارے، قرآن کہتے ہیں ویزا کیل المتبیو ما انزل اللہ 2/170، جب کہا جائے کہ بھائی یہ اللہ کی کتاب ہے اس کا اتباع کرو، کالو بل نتب مال فینا لیا بانا، کہتے ہیں نہیں صاحب ہم تو اسلاف کی روش پہ چلے گئے، ٹھیک ہے تکلیف پرستی دیکھ رہے، قرآن نے 2 لفظوں میں بات صاف کر دی، اولا کانا ابا ام لا یا کرن و شع ولا یا تدن 2/100، کیفیت خواہش سے کیوں نہ ہو، ان کے آبا و اجداد انہوں نے بھی عقل و فکر سے کام نہ لیا اور نہیں صحیح راستے پر چل رہے، اور یہ بھی ان کے اتباع میں نہ عقل و فکر سے کام لے نہ صحیح راستے پہ چلے، اب اگلی آیات بڑی زبردست ہے یار، تامہ تشبیہ ہے مکمل، ہماری ریفلیکشن ہے، مثل الذین کفروا کمثل الذی ینیکو بما لا یسمع الا دعاء و ندا، یہ 2:171، یہ چرواہے کی بات کر رہے ہیں قرآن، ایک چرواہے باپ سے کچھ آوازیں لا معنی سیکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے، ہاں یہ چلاتا ہے وہ بھیڑے ہیں، عقل و شعور کا سوال ہی نہیں، گڈریا جس نے کوئی چیز علم بصیرت کی بنا پر نہیں، چند آوازیں ہماری پریسٹ ہوڈ ساری ایسی اور ہم پیچھے فالوورز ہیں، بڑوں سے سنی، اب یہ کیفیت یہ کہ آواز دیتا ہے جس کی آواز پہ ساری لگی ہوں، یہ ہے کچھ یوں مڑ جاتے ہیں کچھ بھاگنے لگتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیفیت انسانوں کی ہے، سمم بکمم امیون فہم لا یاکلون، اندھے بہرے گونگے عقل و فکر سے کام ہی نہیں لے، کہتے ہیں یہ ایمان والے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان کرائے گا، ادو اللہ علی بصیرت انا و امان التوانی 12:108، میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، قرآن کی طرف، اللہ وجہ بصیرت لاجک پہ ریزنس پہ انٹلیکٹ پہ، اور جو میرا فالوور ہوگا وہ بھی ایسا کرے گا، تو ہم پیدائشی مسلمان ہیں یار، ہماری پوزیشن یہ قرآن کی یہ آیت بڑی فٹ ہوتی ہے، جس وقت یہ مسلمان ہونے کے بعد سرنڈر کر دیا تھا کچھ بدوؤں نے ٹھیک ہے، تو عین اس وقت جو ہے قالت الاعراب آمنا 49/14 کہ ہم ایمان لائے ٹھیک ہے، تو قرآن کیا کہتا ہے سنو اس پروسیس کی روح سے وہ ایمان نہیں لائے تم لوگ، کل لم تومینو 49/14 ٹھیک ہے، سے کہو تم ایمان نہیں لائے، آمنا نہ کہو، ولیکن قولوا اسلمنا، کہو کہ ہم نے عظمت شان دیکھی ہے آپ کی تو جھک گئے. دیکھ رہے ہیں قرآن یہ جماعت مسلمین کے اندر تفریق کر رہا ہے، وہ بدو بھی مسلم ہی تھے، منافق تو نہیں تھے. کس لیے؟ اس لیے ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، کیونکہ تو ایمان تمہارے دلوں کے اندر ابھی داخل ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا، اس پروسیس سے ہی نہیں گزرے یار. یہ ہمارے ہاں جو تاریخ اٹھائے نا، کروڑوں کی تعداد کے اندر وہ مومن بن گئے، ٹھیک ہے، تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ. وہ اس طرح سے اسلام لائے تھے، اسلامنا کی روح سے پوری کی پوری ایران کی سلطنت، جب بحث مسلمانوں کی میدان جنگ کے اندر شوکت و عظمت قوت، اسلمنا اوور نائٹلی، ہم نے میں نے مومن سمجھ لیے. دیکھ رہے ہیں قرآن یہ فرق کرے، بہن ہی وہی چیز تھی جو ان عرب کے متعلق کہی گئی، اسلمنا. ایمان تو اس پروسیس سے گزر کر، اس کے بغیر تو امان کی بات ہی نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، ہماری جماعت میں آ کے ملو ان سے، کہا اس کے بعد کہا میں تو اللہ و رسول ہو، یا لتکم من امالکم شیعہ، اس نظام میں داخل ہو کر قانونی خدا بندی کی اطاعت کرو. اور اس اطاعت میں پھر پتہ ہے پروسیس کیا بتائے، وہ یا زکیم ملم الکتاب والحکمہ 62:2، وہ تعلیم کتاب حکمت کے ذریعے ان کی ایجوکیشن ہوگی. پھر ٹھیک ہے جی، پھر مستحق قرار پاؤ گے، پھر جو ہے وہ حقوق شریعت ملے گی. آپ اس درجے پر نہیں ہیں ابھی یار، دیکھ رہے ہیں قرآن کیا بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، قرآن تو کسی بات کو بھی بغیر سوچے سمجھے اندھے بہرے بن کر تسلیم کرنے کو قبول ہی نہیں کرتا یار. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا نا، کہیں وما انت بہاد الامیے ان دلالتہم، 30:53، اندھے کو تم صحیح راستے پر لا ہی نہیں سکتے یار. وہ قلب کا اندھا ہے، ذہن اندھا ہے اس کا. ان تسمعوا الا من یومن بے آیاتے نا، بات تو وہی سنے گا نا جو اس طرح سے ہمارے قانون کی صداقت کے اوپر ایمان لائے گا. فہم مسلمون، اس کے بعد جھک جائے گا. دیکھ رہے ہیں بات کہ مسلمان مومن ہوئے بغیر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. پہلی شرط اسلمنا کے تحت، وہاں سے یہ اسلمنا اور مسلم ہیں، اتنی سی چیز. اگر ان تمام طریقے کے باوجود ایمان لے آئے، ٹھیک ہے جی، ایمان لے آئے تو پھر بھی یہ نہیں ہے کہ مقصد پورا ہو گیا. نہیں جی، ایمان لانے کے بعد کہا فہم مسلمون جی، جھکنا بھی ہے. جھکنے والوں سے کہا یوں اندھے بہرے نہیں کہ علم و بصیرت کو روح سے مومن کہلاؤ. دیکھ رہے، اصل میں ضابطۂ قرآن کے مطابق عملی نتائج حاصل کرنے کے لیے پہلے لا کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، لا کا مزال یہ میکینیکلی نہیں، خالص انٹلیکچولی دلائل برہانی کی روح سے یہ چیزیں دیکھتے جائیے جی. ٹھیک ہے، پروسیس قرآن کیا بتاتا ہے، دیکھ رہے ہیں دو سٹیجز بتائی ہیں قرآن. ٹھیک ہے، فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، 2:256. پہلی چیز، ایمان سے پہلے کفر کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر کوئی ایمان کے درجے پر پہنچ ہی نہیں سکتا یار. لا ہے یہ کفر، انکار ہے، انکار کرنا ہوگا. جو تمام گند ذہن میں بھرا ہوا ہے طاغوتی طاقتوں کا، بتوں کا، ان تختیوں کو دھو ڈالو، ان سلیٹوں کو صاف کرو. ٹھیک ہے نا، یہ تختی یہ ایسا لا کا ہے جی. ٹھیک ہے، یہ ہے ہر طاغوت سے انکار. ٹھیک ہے جی، یہ چیز ہے قرآن بتاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، دیکھ رہے مومن کے لیے پہلا مرحلہ ہر خدائی قوت سے انکار، یکفر بے تاغوت. دیکھیے ایمان کے لیے ورب استعمال ہوئی، یکفر بھی ورب آئے اور یومن بھی ورب ہے جی، ورب استعمال ہوا. ٹھیک ہے، یکفر بے تاغوت جی، یہ ہر غیر خداوندی قوت سے انکار، انکار ہی نہیں اس کے سرکشی معنی انقلاب اختیار کرنا. جب یہ ہو جائے تو یومنم باللہ، 2:256، پھر اس پروسیس کے تابع پھر پازیٹیو سائیڈ ہے. ٹھیک ہے، لا الہ الا کہو، اس کے اوپر ہے یہ چیزیں پوری فقدس تم سے کبھی عورت الفسکلن فسام الحا دوبٹ دو. پھر اس نے ایک ایسا سہارا اٹھا لیا جو زندگی بھر ترخ تک نہیں کرے گا, دھوکہ نہیں دے گا, یہ رسی کبھی نہیں ٹوٹے گی. یہ ہے وہ کتاب, اب تمہیں کوئی خط ذالک الکتاب, یہ ہے وہ ضابطہ ہے جو ہدل المتقین ہے, ان کے لیے جو رہنمائی دکھاتی ہے, بھار کر نکھار کر سامنے لاتی, جو راستے کے خطرات سے محفوظ ہو کر منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے آمادہ سفر ہوں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے ہر خیر خداوندی تصور نظریہ عقیدت قوت سے انکار کریں, سرکشی برتے اعلان کریں, انقلاب لائیں, بغاوت کریں. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد علم و بصیرت دلیل و برہان کی روح سے ان صداقتوں کے حق ہونے کے اوپر یقین رکھیں, مسلمون پھر ان کے سامنے عمل جھکیں. یہ کریں گے تو الذین آمنوا تک پہنچیں گے. ربنا